Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 14 maja, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek eksperci o planach zaostrzenia kar za pedofilię. Rząd przyjął dzisiaj zmiany w ustawie. Natrafiono na ślad po zaginionym kutrze na Bałtyku, to już 10. godzina poszukiwań. Festiwal filmowy w Cannes oficjalnie otwarty. Kto pojawił się na czerwonym dywanie, to wie nasz korespondent. A zamiast 25 lat, nawet 30 lat więzienia. Taki wyrok będzie mógł usłyszeć pedofil, jeśli zostanie skazany za gwałt. Zakłada to zmiana przepisów, którą przyjął rząd i którą w najbliższym czasie ma się zająć Sejm. Wynika z nich także, że wiek ochrony prawnokarnej dzieci ma być podwyższony z 15 do 16 lat. Rząd proponuje też, aby zlikwidować kary więzienia w zawieszeniu za pedofilię, a także uniemożliwić warunkowe zwolnienia. To jest uzasadnione, komentuje prawnik profesor Bruno Hołyst. Dodaje, że do tej pory sądy bardzo często uciekały się do zawieszania kary, co nie powinno mieć miejsca, bo to czyn wyjątkowo haniebny. Może być jeszcze dodatkowa dolegliwość dla sprawcy tego rodzaju przestępstwa, że nie będzie go dotyczyło przedterminowe zwolnienie. Pedofil po odbyciu kary powinien być objęty na przykład dozorem elektronicznym. Powinien meldować się w komisariacie policji, żeby organy ścigania karnego mogły kontrolować jego zachowanie. Dodatkowo rząd proponuje, aby nie tylko pedofile, ale także osoby ukrywające informacje o przypadkach pedofilii były zagrożone karą pozbawienia wolności. Według sędzi Barbary Piwnik ten pomysł nie jest krokiem w dobrą stronę. Jeżeli taki przepis wejdzie w życie, to będzie kolejny przepis powodujący ogromne trudności w praktyce z udowodnieniem. Niech proponujący zmiany w prawie pamiętają także o tym, jakie nałożą na organy ścigania trudne obowiązki z udowodnieniem komuś tego, że on zataił jakieś wiadomości. A w propozycjach zmian pojawi się także instytucja bezwzględnego dożywocia, to znaczy, że sąd będzie mógł wyłączyć możliwość wcześniejszego warunkowego zwolnienia. A ratownicy natrafili na Bałtyku na ślad po zaginionym kutrze. Służby szukają załogi i jednostki. Wcześniej odnaleziona została tratwa ratunkowa, a pod nią ciało rybaka. Nie wiadomo, co się stało, powiedział Rafał Gek z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni. Odnaleziona została bojka od siatek rybackich z zaginionej jednostki Świ-82. Ona była w rejonie poszukiwań około 3-4 mil morskich na północny zachód od Mrzyżyna. Podobnie jak odnaleziona wcześniej tratwa ratunkowa. Poza domniemanymi śladami, to znaczy skrzynkami na ryby, które nie są oznaczone, nie są przypisane do jednostki, żadnych więcej śladów póki co nie ma. Na kutrze było 4 rybaków. Poszukiwania prowadzą jednostki SAR, Straż Graniczna oraz Lotnictwo Marynarki Wojennej. Rybacy o 2 w nocy zgłosili powrót do portu w Mrzeżynie. Później stracono z nimi łączność. Przez internet złożono ponad 16 milionów PIT-ów. Tak wygląda ten rok, jeśli chodzi o rozliczanie się z fiskusem. Minister Finansów podsumowała usługi e-PIT i e-deklaracje. Wynik jest wyższy niż przed rokiem o 5 milionów rozliczonych zeznań podatkowych. Dodatkowe ułatwienia będą też w przyszłym roku, zapowiada minister Teresa Czerwińska. Chcemy udostępnić podatnikowi elektroniczne, zautomatyzowane rozliczenie PIT-36, 36L i PIT-28, czyli dochody z działalności gospodarczej, działalność gospodarcza plus dochody z tytułu najmu. To jest bardzo, bardzo wymagające, bardzo duże wyzwanie dla administracji skarbowej. Przedstawiciele fiskusa mówią z kolei, że mniej jest kontroli podatników, bo są bardziej precyzyjne i wycelowane w konkretne zjawiska. Otwarto 72. Festiwal Filmowy w Cannes. To jedna z najważniejszych takich imprez na świecie. W tym roku do miasta pod palmami na Lazurowym Wybrzeżu przybyła cała plejada gwiazd wielkiego ekranu. Jest tam też nasz korespondent Marek Brzeziński. Mistrz ceremonii, francuski reżyser, aktor, producent i scenarzysta Edouard Berth uroczyście ogłosił tegoroczną imprezę za otwartą. Wcześniej widzowie i paparazzi mogli podziwiać kroczące po czerwonym dywanie gwiazdy, w tym Jima Jarmusza, którego film The Dead Don't Die, Martwi nie umierają, inauguruje festiwal. W imprezie, w trakcie której o prestiżowe nagrody walczyć będą tak wielkie postaci kina jak Ken Loach, bracia Dardenne, Tarantino czy Almodóvar, wystąpią gwiazdy ekranu jak Penelope Cruz, Carlos Antonio Banderas, Brad Pitt czy Leonardo DiCaprio. Edward Bech przedstawił przewodniczącego jury, meksykańskiego reżysera. Président du jury, Alejandro González Iñárritu. Bonsoir, good evening, buenas noches. W jury zasiada znany polski reżyser Paweł Pawlikowski. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chłodno na północy, będzie tylko 9 stopni, natomiast najcieplej do 20 na wschodzie. Poza tym na wschodzie możliwe burze i opady deszczu lub gradu. Na południu sam deszcz. Dużo chmur w nocy, z których popada deszcz. Padać nie będzie jedynie na krańcach północno-zachodnich. W pozostałych regionach przelotne opady mocniejsze na południu. Na termometrach od minus 2 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu. Marek Stremecki. Do Polski wciąż przyjeżdżają, nieliczni, ale przyjeżdżają Polacy z Syberii. Tam urodzeni, potomkowie zesłańców, ofiar sowieckich wywózek. Pani Anna, nauczycielka gimnastyki z warszawskiej szkoły, może nie zdecydowałaby się na ten krok 3 lata temu, gdyby nie coraz gorsza sytuacja Polaków w kraju Putina. Tak, tak właśnie się tam teraz dzieje. Ciągłe utrudnienia, szykany na różnych obszarach życia, także w obszarze tym religijnym. Mało o tym wiemy i mało o tym mówimy niestety. A w dzisiejszym programie będziemy rozmawiać między innymi o książce zatytułowanej Kołyma. A najpierw Gabriela Darmetko przedstawi kalendarium historyczne, a z niego dowiemy się między innymi, co działo się w Polsce 100 lat temu. Dźwięki historii. 18 maja, 227 lat temu, wojska rosyjskie przekroczyły granice Rzeczpospolitej. Rozpoczęła się wojna w obronie Konstytucji 3 maja. 17 maja 1928 roku w Amsterdamie rozpoczęły się 9-letnie Igrzyska Olimpijskie, w czasie których Halina Konopacka, wygrywając konkurs rzutu dyskiem, zdobyła pierwszy w historii złoty medal olimpijski dla Polski. 18 maja 1935 roku na Wawelu odbył się pogrzeb marszałka Józefa Piłsudskiego. 16 maja 1943 roku na znak stłumienia powstania w warszawskim getcie Niemcy wysadzili w powietrze Wielką Synagogę. Ładunki wybuchowe odpalił Jürgen Strop, dowódca akcji likwidacji getta. 14 maja 1947 roku w Warszawie przywódcy Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR podpisali sojusz polityczno-wojskowy, określany jako Układ Warszawski. Państwa wchodzące w jego skład były całkowicie podporządkowane Związkowi Sowieckiemu zarówno pod względem politycznym, jak i militarnym. 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie doszło do zamachu na życie Jana Pawła II, do którego strzelał 23-letni Turek Mohamed Ali Akcza. 19 maja 1983 roku w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy osób uczestniczyło w pogrzebie Grzegorza Przemyka, 19-letniego maturzysty śmiertelnie pobitego przez funkcjonariuszy MO. 100 lat temu. 13 maja Dziennik Poznański informował o wykładach Uniwersytetu Poznańskiego. Posiedzenie Komitetu Wykładów Powszechnych odbędzie się dziś o godzinie 7 w Kolegium Minus. Rozpoczęcie wykładów zamierzone jest w przyszłym tygodniu. Odbywać się one będą w jednej z sal Kolegium Minus i obejmą w cyklu wiosennym wykłady o krajobrazach polskich, o przyszłości miast ogrodowych w nas, o języku polskim, Podbrzeżu Polskim, o Kaszubach, o Gdańsku, o pierwiastku narodowym w wychowaniu fizycznym. 13 maja Kurier Warszawski donosił o obławie przeprowadzonej na czarnej giełdzie. Wczoraj w godzinach popołudniowych policja urządziła obławę na czarnej giełdzie w kawiarni Bristol. Aresztowano 185 osób poszlakowanych o uprawianie potajemne i nielegalne różnych operacji walutowych, niesumienne i podstępne wywieranie wpływu na kurs itd. Oprócz aferzystów giełdowych znaleźli się w tym tłumie i paskarze, którym odebrano różne dokumenty na towary. 14 maja dziennik Chwila pisał o walkach dookoła Lwowa. Z wiarygodnego źródła dowiadujemy się. Ukraińcy zaatakowali w nocy większymi siłami Lubień Mały. Zarządzony z polskiej strony kontratak piechoty odrzucił Ukraińców. Klęska zadana Ukraińcom jest wielka i ponieśli oni ciężkie straty. Także przed południem Ukraińcy atakowali Glinę. Atak ten odparto z łatwością. Na całym froncie zwyczajna działalność artylerii i patroli wywiadowczych. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Na początku programu dzisiaj mówiłem, że będziemy mówić o książce Kołyma. I tak właśnie teraz się dzieje. Koło mnie człowiek, który wszystko wie, co tam się działo, co było, co to jest Kołyma i tak dalej, i tak dalej. Zaraz będziemy o tym mówić. Sebastian Warlikowski. Bardzo serdecznie pana witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Kołyma. Polacy w sowieckich łagrach. Bez komentarza. Pod tytuł taki. Wspomnienia i dokumenty. To troszkę nam już coś mówi. Pan Sebastian jest historykiem, jak mówię, opracował tę, no, dość pokaźne wydawnictwo, tych zeznań, dokumentów jest dużo. Zona Zero wydała tę książkę. Kołyma, prakliata Kołyma, tak pada w tym tekście. Opowiedzmy, co to jest Kołyma przede wszystkim? Kołyma, choć to jest część kontynentalna Rosji, północno-wschodniej Rosji, nazywana była często przeklętą wyspą. Brało się to z tego, że ukształtowanie terenu w tamtym miejscu było takie, że aby dotrzeć na ten region, trzeba było wykorzystać transport morski i tak zesłańcy byli transportowani na teren tej Kołymy, czyli startowali, czy rozpoczynali kolejny rozdział swojej tragedii, zwykle w porcie Władywostoku lub w okolicach Władywostoku i tak płynęli wzdłuż Cieśniny Tatarskiej i dopływali do Magadanu, do portu w Magadanie, który był takim pierwszym punktem, z którego kierowano później do obozów na terenie Kołymy. Kołyma nazywała się tak też dlatego, że płynęła tam rzeka największa, Kołyma. Na wyspie. Tak, na tej tak zwanej wyspie. To też tak właśnie nazywano ten region. Dziś to oczywiście region Rosyjskiej Federacji, graniczący na wschodzie z terenami należącymi oczywiście do Rosji. Na zachodzie jest to Jakucja. I tak właśnie ten teren został zapamiętany jako przeklęta wyspa, przeklęta planeta. Czy Kołyma coś tam jest więcej, coś było więcej niż te okropne sowieckie łagry? Tak, tam oczywiście bardzo było dużo surowców naturalnych, odkryto je, a po odkryciu postanowiono stworzyć tam system obozów w ramach tego archipelagu Gułag i w tych obozach prowadzono właśnie ciężkie prace. Było tam głównie złoto, ale nie tylko, był tam węgiel, były tam rudy uranu. Dużo, dużo surowców niezwykle istotnych dla przemysłu nastawionego na oczywiście zbliżającą się wojnę, bo obozy na Kołymie powstały na początku lat 30., natomiast Polacy byli tam kierowani już po wybuchu II wojny światowej, a więc przemysł wyjątkowo potrzebny na potrzeby wojenne. No i tam właśnie w tych zbrodniczych, nieludzkich warunkach zesłańcy pracowali na ten spodziewany sukces, który oczywiście nadszedł, ale dla Związku Sowieckiego nadszedł, ale oczywiście dla nas była to tragedia. Pan powiedział już na początku, to jest wstrząsające, tam jechali Polacy, którzy jechali po II wojnie światowej, czyli po tak zwanym wyzwoleniu przez Sowietów. Ta część po II wojnie światowej, to co zrobili nam Sowieci i Rosjanie, wciąż jest jakby naprawdę nieznana i niedopowiedziana. Prędzej mówi się już o tym czystce, wywózkach 40 roku. Natomiast to, co po wojnie, jakbyśmy zachwycili się, jakbyśmy dostali jakąś niemoc, którą pozwala nam krytycznie spojrzeć na tych, którzy nas wyzwalali. Tak, to prawda. Świadomość zsyłek i wywózek z terenów Kresów Wschodnich po roku 39 w ramach tej całej akcji sowietyzacji Kresów Wschodnich jest oczywiście bardziej znana. No, dzieje się tak z wielu powodów. Wiemy o tym, co wydarzyło się w Katyniu, o tych samych pierwszych zesłaniach też było wiele materiałów, było wiele filmów. Natomiast ten etap po roku 44, po ponownym wkroczeniu na tereny Kresów Wschodnich Armii Czerwonej, no to jest to ten etap taki mniej znany. Pomijając już oczywiście te rabunki i gwałty, rozpoczyna się kolejny etap dramatu ludności, która zamieszkiwała tereny byłej II Rzeczpospolitej, ponieważ to właśnie stamtąd w wyniku czy to działania w podziemiu niepodległościowym, czy to w wyniku prostej pomocy, bo często w tych wspomnieniach padają słowa dość dla nas, wydawałoby się dzisiaj, trudne do wyobrażenia, bo piszą ludzie, że po prostu niosłam pomoc żołnierzom, ktoś mnie gdzieś zobaczył i tak już ta informacja została przekazana do wkraczającej armii czy służb. I nie tak, trzeba było specjalnie być tak zwanym żołnierzem wyklętym. Tak, chociaż również pojawiają niewiele. Tak, to prawda, chociaż również pojawiają się osoby, które przewinęły się przez oddziały żołnierzy wyklętych. Panie Sebastianie, czyje są to wspomnienia? Są to wspomnienia przede wszystkim osób, które po roku 39 zostały zesłane na tereny Związku Sowieckiego i tam jednym z już finalnych etapów była właśnie Kołyma dla tych osób. Tym osobom udało się, jeżeli udało się oczywiście uciec to, czy ewakuować, to stało się to w wyniku Paktu Sikorski-Majski, czyli tworzenia armii na wschodzie, zalążku armii na wschodzie, polskiej armii, która później oczywiście przebrnęła przez szlak razem z generałem Andersem i to się często tutaj w tych wspomnieniach pojawia. Natomiast druga taka grupa zesłanych to byli zesłani po roku 44, a więc osoby wykształcone, osoby często ziemianie, ale także osoby zaangażowane w Armii Krajowej i w różnych innych jednostkach czy oddziałach powstańczych i w wyniku wkraczania Armii Czerwonej na wschód, czy w tym wypadku oczywiście na Kresy Wschodnie, czyli wkraczania tej armii, te osoby zostały wywiezione na tereny kołymskie, ale nie tylko. Teraz to, co może najważniejsze w tym pytaniu, w tym tej naszej rozmowie, te wspomnienia, te dokumenty, które tu mamy, tak po raz pierwszy światło dzienne oglądają drukiem, czy to się jakoś pojawiało? Jak pan to zebrał po prostu? Tak. Większość tych materiałów to są materiały nigdy nie publikowane. Rozsiane po archiwach w Polsce. Takie główne dwa punkty to oczywiście Warszawa i Wrocław, gdzie w ramach materiałów zgromadzonych przez Związki Sybiraków te materiały zostały tam umieszczone. Spisywane często po roku 89, a nawet i później, bo te osoby często powtarzały to we swoich wspomnieniach, że nie czuły się pewne co do tego, czy mogą już mówić o tym, co przeżyły, bo o czym warto wspomnieć, o czym pewnie będziemy jeszcze mówili, po powrocie na tereny polskie po roku już 53, tym osobom zakazano mówić to, co się działo i to, co przeżyły, więc one tak do końca nie ufały w tej rzeczywistości, którą zastały po roku 89 i często nie były pewne, czy mogą już wspomnieć. Czy już można? Tak, czy to jest teraz ten moment. Tak. Kilka z tych wspomnień było już publikowanych. W mniejszym nakładzie lub w formie dość uproszczonej. Publikowane były często na początku lat 90., a dziś w rzeczywistości, którą mamy, w możliwościach dotarcia wieloma kanałami medialnymi i opowiedzenia jeszcze raz tych historii, stwierdziliśmy, że trzeba to uczynić. Trzeba to jeszcze raz lub na nowo pokazać. Jak mówiłem na początku, cytowałem okładkę książki, że to jest bez komentarza. Dlaczego tak właśnie? Dramat i tragizm osób, które przeżyły te obozy i w momencie, gdy zaczynamy się wczytywać te wspomnienia dokładnie, widzimy, że one są tak dobitne i są tak przekonujące i tam jest tak dużo cierpienia, ale jednocześnie też nadziei i też wiary w to, że uda się ten los swój uratować, że uda się jednak wrócić, że uda się przeżyć. I to jest tak tragiczne, to jest tak przejmujące, że w momencie, kiedy człowiek to czyta, rozumie, że tutaj tak naprawdę każdy komentarz, nawet naukowy, jest de facto zbędny, bo dochodzimy do sytuacji, w której czujemy tak naprawdę to, co te osoby przeżywały. To piekło tego miejsca jest tak przejmujące, że warto pozostawić to bez komentarza. Trochę powiemy o szczegółach tego piekła po muzycznej przerwie. Zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do skrutyny. Choćbyśmy już sami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno. Tak mi było, jakby ludzie przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak nie trochę czystej woli. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie. Sebastian Warlikowski jest gościem programu Historia z Książki. Jeszcze raz pana serdecznie witam. Dobry wieczór. Zona Zero, wydawnictwo to, a pan przygotowali wspomnienia i dokumenty ludzi, którzy zostali zaaresztowani przez Sowietów, przez NKWD i wywiezieni na tą absolutnie nieludzką ziemię. Może to najgorsza z tego wszystkiego, co tam jest na Syberii, czyli Kołymy, to na dalekim północno-wschodnim części Sowietów, tam gdzie gdzie trzeba było kopać rudę, uran, złoto. Sowieci nie mieli planu, jak to normalni robotnicy mają robić, wydobywać, tylko posługiwali się więźniami i to potwornie na Polacy tam stracili życie. Jest pisane w części, że nawet 80% w niektórych obozach była śmiertelność tych obozów. Dlaczego? Opowiedzmy o tych ciężkich warunkach, na czym to polegało, jak wyglądało to ich życie. Kołyma, jako przeklęta planeta, ona tą nazwę brała sobie właśnie z tego, że po pierwsze był trudny dostęp do tego terenu, a więc ten dramat dział się tylko i wyłącznie, oni często tak wspominali, ten dramat dział się tylko tak jakby wokół nich, oni nie wiedzieli, gdzie mogą nawet uciec. Ponadto ta praca ciężka, którą wykonywali, no ona była często właśnie prowadzona w nieludzkich warunkach. Sowieci wspominali często, że takich jak oni jest mnóstwo i prędzej czy później dotrą na Kołymę, więc śmierć dla nich jednej osoby to nie będzie żadna tragedia. I tak w istocie było. Śmiertelność w niektórych miejscach rzeczywiście dochodziła do 80%. Głównie to były prace przy kopalni, bo ubiór nawet pracowników, którzy pracowali w tej kopalni, pozostawiał wiele do życzenia. To był ubiór dla pracowników pracujących w normalnych warunkach ludzkich, w temperaturze nieodbiegającej od jakichś zaskakujących norm, a na Kołymie tego nie było. Temperatury spadały właśnie do minus 65 stopni. Czasem i wtedy nie szło się do pracy podobno, bo 52 tak. Trzeba było, jak pan tutaj pisze, jak ktoś wspomina z tych... Tak, ale o czym warto powiedzieć, to nie tak, że jakby Sowieci martwili się o robotników, wręcz przeciwnie, to po prostu NKWdziści nie wychodzili na pracować, często ubrani ciepło, nie chodzili pilnować tych pracujących, więc oczywiście nie pozwalono im wychodzić, bo bano się, że być może będą próbowali uciec lub będą próbowali w jakiś sposób pozyskać ewentualną broń lub cokolwiek, co sprawi, że być może uda im się uciec lub zawiązać jakiś rodzaj buntu, czy też po prostu będzie to tylko problem ze znalezieniem tych osób. Ta śmiertelność była właśnie z powodu tego ubioru, z powodu tych wysokich temperatur, z powodu też zabójstw, które tam się działy i głodu, była niezwykle wysoka. Głód to skwierało często robotnikom. 300 gram chleba, czasami 400, ale rzadko, i do tego jakaś zupa, która tak naprawdę wyglądała tylko jak zupa, bo to były jakieś łupinki po nasionach i do tego zagotowane w jakiejś gorącej wodzie, która oczywiście stygła niezwykle szybko, więc to wszystko sprawiało, że człowiek był traktowany niemalże jak zwierzę, a nawet gorzej, bo mówili to, że często u zwierząt dopatrywali się bardziej ludzkich, moglibyśmy mówiliśmy, mówić. Mówiliśmy, że to ludzie, którzy po 1944 roku, w 1944 tam jadą. I teraz, proszę państwa, proszę sobie wyobrazić. Siedzą tam lat 10, czyli który mamy rok? Lata 50. Tu już jest po śmierci Stalina. Ci ludzie nawet siedzą do 56 roku. Takie są tutaj przypadki, jak przeczytałem w tym. Czyli co? Czyli tutaj mówimy już jakieś normalizacja, liberalizacja, Gomułka, wszystko jest dobrze. I zapominamy o jakichś tysiącach Polaków, którzy tam są w tym czasie, bo do tego wszystkiego, co pan powiedział, głodu, strachu, zimna, w którymś momencie dochodzi, nie w którymś, tylko zawsze, dochodzi nieprawdopodobna tęsknota i nadzieja, że jednak się dojedzie do Polski. Tak, to o czym właśnie oni cały czas, za czym tęsknili, to była ta Polska, z której ich wywieziono, z której ich zabrano. To, co pozwalało im też przeżyć, to była wiara w Boga. Dokument, który pojawia się... To w wielu dokumentach. Tak. To ta opatrzność, wiara w opatrzność i solidaryzm, pewnego rodzaju trzymanie się razem. Polacy wspominają, bo myśmy o tym nie powiedzieli, ale oczywiście Kołyma to jest doświadczenie, można by powiedzieć, światowe, bo to nie tylko my byliśmy zsyłani na Kołymę, to też Litwini, Łotysze, Estończycy, to byli też Ukraińcy, to były też ludy zamieszkujące już ten Daleki Wschód rosyjski, więc to była mozaika narodowościowa, w której też trzeba się było jakoś odnaleźć, skomunikować z sobą, a pamiętajmy o tym, że pewne wydarzenia były żywe. Wiedziano o tym, niektórzy wiedzieli o tym, co się wydarzyło w Katyniu. Były problemy w dogadywaniu się na przykład z Ukraińcami, bo pamiętano o ludobójstwie na Wołyniu. Przecież to było żywe, wiadomo było, ci ludzie byli wywożeni niemalże z tych terenów często, więc słyszeli o tym, co się dzieje, lub inne narodowości przekazywały im te wiadomości, to często nie w wyrazach współczucia, ale w jakimś tam geście triumfu czy pokpiwania z tak zwanej pańskiej Polski. Tak więc... To taki dodatkowy element. Tak, to był dodatkowy, trudny element. I mamy rok 53 na przykład, śmierć Stalina, którą zesłańcy nie wiedzieli tak naprawdę, czy to jest prawda. Jest taka jedna relacja dość przejmująca, w której padają słowa, że z głośników poszła informacja, że Stalin nie żyje. I wszyscy robotnicy spojrzeli na siebie i nie wiedzieli, czy to jest prawda. Bo myśleli, że jest to prowokacja NKWD-stów, którzy czekają tylko tak naprawdę na to, jak zachowają się zesłańcy. Czy będzie jakiś gest triumfu, czy będzie jakiś płacz z radości. Ludzie rozeszli się dalej do pracy i dyskutowali tylko między sobą, czy to jest rzeczywiście prawda. Bo bano się tego, że być może za chwilkę będą wyciągnięte z tego konsekwencje. Później okazywało się, że rzeczywiście jest to prawda. Płacze politycznych funkcjonariuszy przekonały, że rzeczywiście tak zwane słońce narodu zgasło i nagle zaczynają się zupełnie inne postawy, taka odwaga wśród zesłańców. Pojawiają się informacje, że pierwsze osoby zaczynają mówić, że niesłusznie zostały skazane, czy też wywiezione na teren Kołymy, że wcale nie było powodów do takiej, a nie innej właśnie katorżniczej pracy. NKWD-ści też, czy funkcjonariusze w tamtym czasie też zaczynają zmieniać powolutku stosunek do nich, szukają pewnego rodzaju nici porozumienia, bo widać rzeczywiście, że i oni boją się tego, co ich będzie czekało. Wiedzieli, w jak nieludzkich warunkach zsyłają te osoby, wiedzieli, jak nieludzko traktują te osoby, a więc oni też mają taki, gdzieś z tyłu pali się ta lampka, że za chwilkę może i dla nich się skończyć dobry los i być może przyjdzie ktoś, kto będzie próbował to wszystko w jakiś sposób unormować, co oczywiście w sposób wyraźny pogorszy stosunki dla tych funkcjonariuszy. Ale to była ta jedna informacja. Ta wcześniejsza, które pojawiały się, to oczywiście też ta wiara w Boga i solidaryzm. I ten, jednym z takich dokumentów jest obraz Matki Bożej Kołymskiej. On został namalowany na terenie Kołymy. I to jest obraz, który też wspominają o tym zesłańcy, że bardzo mocno przypominał im Matkę Bożą Ostrobramską, ale odwoływano się także do Matki Bożej Jasnogórskiej. I to były też takie punkty, czy też symbole, w których ci zesłańcy czuli się dzięki temu tak bliżej, tak jakby byli, jakby tą Polskę mieli. No oczywiście to, do jakiej Polski później wrócili, to jest zupełnie inna historia. Wracali do Polski nie tak jak marzyli, ale stamtąd, skąd przybywali, to był jednak raj. Ale na koniec powiem, z jednym z wspomnień, dokumentów, jest historia chyba pana Kądziołki, który tak długo czeka na to, żeby móc pojechać do Polski. Najpierw jest w obozie, potem jest już na wolności, ale co to za wolność tam, jak tam nie można wyjechać. Wreszcie trafia do Polski, przyjeżdża do swojego miasteczka i pierwszego chłopca, którego spotyka, pyta, gdzie jest Mickiewicza 42 i czy mieszkają tam Kądziołkowie. Ten chłopiec mówi, to ja jestem Kądziołka. To taki ładny finał, prawda? Tak, że tak. Jednak to syn był jego, którego tak. Opuścił, gdy dziecko miało 4 miesiące. Tak, takich wzruszających i dramatycznych powrotów jest mnóstwo, a jeszcze to, co się dzieje na Kołymie, pogłębia to wszystko, bo niektórzy zesłańcy wspominają, że wiedzą o tym od innych kolegów, że być może już niedługo będą mogli wracać, że raczej wszystko wskazuje na to, że dokumenty, za chwilkę przyślą dokumenty do funkcjonariuszy, oni za chwilkę powinni dać zgodę na wyjazd, a ci funkcjonariusze tak specjalnie ze złości przeciągają sprawy, sprawiają, żeby ten człowiek dalej cierpiał. Niby już jest troszeczkę wolny, ale co to właśnie za wolność, a mimo to jeszcze przyciąga tę sprawę, jeszcze troszeczkę takiego zemszczenia się, troszeczkę takiego jeszcze pognębienia tych ludzi, tak jakby oni tego cierpienia i tak mieli, jakby mieli bez końca piekło. I wracałem do Polski i tam dowiadują się, że najlepszym przyjacielem Polski jest Związek Radziecki. Tak, tak. I niejednokrotnie, oczywiście pierwszym punktem, do którego wracali, to była Żurawica pod Przemyślem i tam już im mówiono, że słuchajcie, no przeżyliście swoją historię, ale nie powtarzajcie jej zbyt bardzo, bo tu się troszeczkę rzeczywistość zmieniła, więc nie chwalcie się za bardzo tym, coście tam przeżyli. I to jest jeszcze, jakby było tego wszystkiego mało, to jest jeszcze kolejny rozdział dramatu tych osób, bo wracają na no zupełnie innej Polski. Oni wyjeżdżali z terenów Kresów Wschodnich, gdy przekraczają wcześniejsze granice przedwojenne. To oczywiście łzy w oczach, ale jak? Okazuje się, że to przecież nie jest ten teren. To tutaj już nie ma czego szukać. Tu już tego domu rodzinnego, z którego wyjeżdżali, nie ma lub został zniszczony, lub został zajęty. Teren, do którego mają wracać, to teren często nieznany. A gdy wracają, to z kolei postrzegani są jako ludzie nieznanej narodowości, często przez okolicznych mieszkańców, być może jakieś osoby z Zabuga, ale nie wiadomo, czy to tak naprawdę do końca Polacy, bo niechętnie mówią, skąd są, co przeżyli, nie chcą się tak jakby wtopić w tą społeczność, ale oni przeżywają dramat, nie mogą się w tą społeczność wtopić, bo raz, że im się zakazano, a dwa, że też nie wiedzą, z kim będą rozmawiać i komu będą przekazywać informacje. To dobrze, że napisali, niektórzy dopiero w 89 roku o tym. Tak, I może się skończyła ta trauma, chociaż to trudno wyobrażalne jest. Sebastian Warlikowski wybrał teksty i zredagował merytorycznie teksty, wspomnienia, dokumenty ludzi, którzy byli w piekle na Kołymie. Zona Zero ma dla Państwa egzemplarze tej książki. Proszę do nas napisać historia z książki @polskieradio.pl. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję. Historie jak z książki. Choroby zakaźne w dawnych wiekach zabijały znacznie więcej osób niż najkrwawsze wojny. Europa co jakiś czas wyludniała się. Dziś dżumy się już nie boimy, mamy za to inne strachy. O tym oczywiście profesor Michał Kopczyński. Strach od tysiącleci towarzyszy ziemskiej wędrówce człowieka. Do niedawna bano się wojny jądrowej i kryzysu energetycznego. Obecnie na pierwszy plan wysuwa się terroryzm, kryzys finansowy i ocieplenie klimatu. Szczególne miejsce wśród przyczyn lęków zajmują jednak choroby. Dziś boimy się nowotworów i zawału, w przeszłości obawiano się chorób zakaźnych. Odzwierciedla to zmiany modelu umieralności, jakie zaszły w ciągu ostatnich 150 lat. Dziś choroby zakaźne zabijają nielicznych, choć jeszcze 200 lat temu pochłaniały więcej ofiar niż wszystkie wojny razem wzięte. Szczególne miejsce wśród nich zajmowała dżuma. Gdy jesienią 1347 roku genueńskie galery zawinęły do Messyny, nikt nie mógł przypuszczać, że przywlokły one z nadmorza Czarnego dawno nieznanego tu gościa, zarazek Yersinia pestis. Po raz ostatni dżuma nawiedziła Europę na przełomie VI i VII wieku. Od roku 1347 jednak zadomowiła się na starym kontynencie na dobre. W 1348 wyruszyła z Włoch do Hiszpanii i Francji, w 1349 nawiedziła Anglię, Flandrię, Skandynawię, rok potem dotarła nad Bałtyk. Siejąc śmierć, przeszła przez krzyżackie Pomorze. W 1351 wtargnęła do Polski, a w 1353 do Rosji. Trudno zliczyć ofiary. Przyjmuje się, iż w skali kontynentu na dżumę mogło umrzeć nawet 30% ludności. Na mniejszych obszarach, dla których dysponujemy wiarygodnymi danymi, straty były jeszcze większe. W Sienie śmiertelność wzrosła 11-krotnie. W angielskich majątkach należących do klasztorów liczba dzierżawców zmniejszyła się o połowę. W następnych dekadach dżuma powracała. W północnych Włoszech średnio co 11 lat, wywołując przy tym 7-krotny wzrost śmiertelności w stosunku do normy. Czarna śmierć, jak ją nazywano, położyła kres przyrostowi ludności Europy, który zaczął się około roku 1000. Ludność kontynentu dopiero w XVIII wieku dorównała poziomowi sprzed połowy wieku XIV. Straszna klęska pozostawiła po sobie trwałe ślady. Wyludnienie wsi oznaczało drastyczny spadek dochodów rycerstwa żyjącego z czynszów chłopskich. Próby ich podniesienia kończyły się w najlepszym wypadku ucieczką chłopów, wszak wolnej ziemi było pod dostatkiem, a w najgorszym krwawymi buntami wstrząsającymi podstawami porządku społecznego. Jacquerią we Francji, powstaniem Wata Tylera w Anglii. Następstwem była także deklasacja uboższej części rycerstwa. W Skandynawii, a także w innych krajach, jego liczba spadła o ponad 50%. Innym jeszcze następstwem dżumy był wzrost pobożności o specyficznym, fatalistycznym zabarwieniu. Taniec śmierci, typowy motyw sztuki późnośredniowiecznej, przemarsze biczowników zadających sobie publicznie pokutę, nasilenie pielgrzymek, wieczysty chór w miśni, śpiewający bez przerwy psalmy, to dowody powszechnego poczucia kruchości ludzkiej egzystencji. Naturalną konsekwencją stało się ożywienie zainteresowania sposobami zapewnienia sobie zbawienia na wypadek nagłej śmierci. Stąd rozkwit odpustów i w końcu krytyczna reakcja na ich upowszechnienie w postaci luterańskiej doktryny zbawienia przez wiarę, a nie uczynki. Przemiany obyczajowe dokonujące się w cieniu zarazy miewają też i bardziej przyziemne objawy. Powszechne w owych czasach wyjaśnienia zachorowania jako następstwa przeniknięcia przez skórę zepsutego powietrza spowodowało, że ludzie rzadziej niż dotąd zażywali kąpieli. Z miast zniknęły publiczne łaźnie. Dżuma zniknęła z Europy w XVIII stuleciu tak nagle, jak pojawiła się 300 lat wcześniej. Do dziś nie wiadomo, co było tego powodem. Konsekwentne stosowanie kwarantanny, czy może przemiany w świecie drobnoustrojów, o których nie mamy pojęcia. Pozostała za to na innych kontynentach i tam też, w Chinach, wyizolowano powodującą ją bakterię. Dżuma zniknęła, ale przyszły nowe choroby i strach towarzyszy nam do dnia dzisiejszego. Dzieje się historia. Józef Dowbor-Muśnicki 1867-1937 to nowa książka, a właściwie album wydany przez Instytut Pamięci Narodowej. Album autorstwa Rafała Sierchuły i Wojciecha Jerzego Muszyńskiego, poświęcony osobie generała, składa się z krótkiego wstępu i bardzo obszernej części ikonograficznej. Tekst merytoryczny zawiera opis najważniejszych wydarzeń życia Dowbora. Wyraźnie podkreślana jest różnica poglądów Piłsudskiego i generała z krytyką marszałka i aprobatą działań dla głównego bohatera książki. Tym niemniej jest to opis ciekawy i wyczerpujący. Część ikonograficzna jest bardzo, bardzo imponująca. Autorzy wydobyli zdjęcia rodzinne, publikacje prasowe z epoki, fotografie z okresu służby generała w armii rosyjskiej, a potem oczywiście też w polskiej, oryginalne zdjęcia dokumentujące działalność Korpusu Polskiego i też o Dowbori. Ten nieduży zalążek państwa polskiego na ziemi mińskiej i mochylewskiej zasługuje chyba na odrębny opis i publikację. Generał Dowbor Muśnicki, Walka o niepodległość, tę książkę wydał IPN. To bardzo ważna pozycja, tym bardziej w tych czasach, kiedy mówimy w roku o stuleciu niepodległości Polski. Generał Dowbor Muśnicki był jedną z najważniejszych postaci w wojsku tamtego czasu. I druga książka. W marcu 1953 roku świat był ogarnięty zimną wojną, a w Korei wciąż trwał konflikt między siłami komunistów a wojskami ONZ. W tym czasie kilkudziesięciu uczonych zgromadziło się w Bostonie, by podjąć próbę analizy zjawiska totalitaryzmu, pozostającego wtedy zagrożeniem dla całej ludzkości, zresztą nie tylko wtedy. Do rangi symbolu może urastać fakt, że rozpoczęcie konferencji przypadło w dzień po śmierci Józefa Stalina. W tym wielkim przedsięwzięciu wzięli udział wtedy specjaliści z zakresu historii, politologii, socjologii, filozofii, a nawet teologii. Byli tam też Polacy, a właściwie ludzie urodzeni w Polsce, jak choćby Jerzy Glicksman i Adam Ulam. Głos wtedy też zabrała Hanna Arendt. Tom, który został wydany przez Instytut Pileckiego, stanowi pierwsze polskie wydanie pracy będącej pokłosiem tego spotkania, o którym właśnie przed chwileczką mówiłem. W roku, w którym wypada 80. rocznica rozpoczęcia II wojny, publikacja ta, tak mają nadzieję wydawcy, powinna stanowić punkt wyjścia do szerokiej dyskusji nie tylko na temat historii XX wieku, ale także współczesnych zagrożeń. Instytut Pileckiego, totalitaryzm. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Amerykańską Akademię Sztuk i Nauk w marcu 1953 roku. Bardzo dawno, a te teksty są niezwykle, niezwykle aktualne. Też przeczytajcie. Agnieszka Metelska, dziennikarka, poetka i prawniczka, autorka książki o Halinie Konopackiej, pierwszej polskiej złotej medalistce. To ona dziś właśnie w naszym cyklu będzie zachęcała Państwa do przeczytania książki, a jakiej to posłuchajmy. Polecam książkę Macieja Zaręby-Bielawskiego pod tytułem Dom z dwiema wieżami, wydaną przez wydawnictwo Charakter. Jest to książka bardzo niezwykła, książka o wspomnienie człowieka, który wyjechał ze swoją matką i braćmi w 1968 roku z Polski do Szwecji. Jego ojciec był wybitnym psychiatrą. Ten wyjazd doprowadził do rozstania z ojcem, do takiego rozerwania rodziny. I jest to książka o dramacie, o dojrzewaniu, o rozstaniu, o tym, co ważne. Charakter, Dom z dwiema wieżami, Maciej Zaręba-Bielawski. Historie jak z książki. W najbliższą sobotę czeka nas Noc Muzeów, impreza bardzo lubiana, w której biorą udział tysiące zwiedzających w każdym mieście w Polsce, gdzie są jakieś muzea. Co rok poszerzana jest oferta. Możemy już nie tylko odwiedzać muzea, ale też gmachy użyteczności publicznej, giełdę, teatry, kina i różne inne miejsca. Tegorocznym tematem przewodnim w Warszawie będą wybory 4 czerwca 1989 roku. Mamy teraz 30. rocznicę tego wydarzenia. Między innymi Archiwum Polskiego Radia udostępni, już nie po raz pierwszy, swoje zbiory, a będzie to miało miejsce w Pałacu Staszica. Będzie można tam między innymi poczuć się lektorem, tym sprzed